हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। मंत्र पढ़ते हैं तीसरा जो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्, विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टस्वाइव सारथे यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वाइव सारथेः। परम श्रद्धे परम प्रेमास्पद स्वामी जी महाराज, परम प्रेमास्पद सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, एक रूपक की कल्पना किया श्रुति भगवती ने, इस शरीर को रथ से उपमा दिया। रथ में कई कई जिससे अंग जोड़ करके बनता है, उसका पहिया है, उसका धुरी है, उसका बैठने का होगा, वैसे इस शरीर में भी कई कई अंग जुड़ करके तो बनता है। तो यह शरीर रथ है, इस रथ का स्वामी जीवात्मा है, इंद्रियां ही इसके घोड़े हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां ही घोड़े के जैसे हो गई, और चलते हैं जिस पर पांचों इंद्रियां, वही इसके जाने के मार्ग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। यह पांचों घोड़ों को बस में करने के लिए एक लगाम है जिसका नाम है मन। मन ही सबको नियंत्रित करने वाला लगाम है, और बुद्धि इस रथ की सारथी है। इस प्रकार से यह रथ है, हमको प्राप्त हुआ है। रथ होता है कहीं पर गति करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए। तो यह जो रथ है ये इस जीवत्व से ब्रह्म स्वरूप तक जाने के लिए है। प्रयोजन यही है इसका, मोक्ष गमनाय। संसार गमनाय की तरफ भी जाता है ये रथ, और मोक्ष की तरफ भी जाता है। अगर विद्या के मार्ग से है तो मोक्ष के रास्ते पर जाएगा, अविद्या इसका प्रायोजक बन रही है तो संसार की तरफ यह रथ फिर चला जाता है। एक बात यहाँ पर विशेष तौर से जो ध्यान देना है, इसमें भाष्यकार ने कहा, यह जो आपके भीतर जिसको जीवात्मा कह रहे हैं, जिसको हमने इस रथ का स्वामी कहा, वह रथ का स्वामी बुद्धि आदि इन सारी उपाधियों को अपना समझ लेता है। इंद्रियों को अपना समझा, मन को अपना समझा और बुद्धि को अपना समझा। इनको अपना समझ करके इसके साथ तादात्म्य बना लेता है और तादात्म्य बना करके फिर यही जीवात्मा भोक्ता कहा जाता है। शुद्ध रूप से जो अपना आत्मस्वरूप है, अपने आत्मा को कभी भोक्ता कहा नहीं जा सकता। ओ अपना आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जो अपना ब्रह्म स्वरूप है, वहाँ भोक्तापना नहीं है। वहाँ पर भोक्तापना अध्यस्त है। कौन? यह जो चिदाभास जीव और इन उपाधियों के कारण आकर के फिर भोक्ता बन जाता है। सवेरे हमने कहा कर्मेंद्रियों से तादात्म्य किया तो कर्ता, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य किया तो ज्ञाता, और अंतःकरण से जब तादात्म्य कर लिया तो भोक्ता। सुख दुख की वृत्ति आती है अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, और मान बैठता है कि मैं सुखी और मैं दुखी। तो ये उपाधि के कारण ये भोक्ता बनता है। वस्तुतः जो अपना आत्मस्वरूप है वह निर्विशिष्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण भोक्ता कर्तापना नहीं है। अब इसके बाद अगला जो मंत्र का हम लोग देखते हैं, यस्तु, मंत्र में है ना, यह धन तु, यस्तु अभिज्ञानवान भवति। अब यहाँ पर पूरा वर्णन आ रहा है किसका, ये दो जो दो ऋचा है, ये आपकी बुद्धि के लिए ये दोनों ऋचाएँ कही गई। ये पहले ऋचा में, पांचवी ऋचा में अज्ञानी की स्थिति है और छठवीं ऋचा में ज्ञानी की बात है। तो यस तु, जो कोई भी ऐसा है कि उसका जो सारथी है, सारथी कौन? बुद्धि। वो अभिज्ञानवान बहुत ही, सारथी को पहले तो कुछ पता ही नहीं है। अभिज्ञानवान माने ना उसको घोड़े के नस्ल के बारे में पता है, ना उसको मार्ग के बारे में पता है, और ना वो किसी से पूछना चाहे। मतलब क्या कहेंगे, वो सीधा सीधा कैसा है वो, अरे मूर्ख है। मूर्ख की सबसे बड़ी परिभाषा यही है हमारे सदुक्कड़ी भाषा में कि अपने विवेक से उसको कुछ समझ में नहीं आता और श्रेष्ठ जनों का कहना मानता नहीं। बस यही मूर्खता की पहचान है, बस दो ही चीज। अगर अपने विवेक से समझ में आ जावे तब हम कहेंगे विवेकी है, और कोई महापुरुष की बात को मान लेवे तो हम कहेंगे बड़ा श्रद्धा वाला है, श्रद्धावान है, आचार्यवान है। तो अपने विवेक से समझ में आता नहीं, और किसी का कहना, बड़ों का कहना, बड़ों माने श्रुति आचार का कहना न माने, वो कौन हो गया, उसी का नाम है अभिज्ञानवान भवति। अभिज्ञानवान माने वो कुशल नहीं है किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना। और कई बार जो कार के चलाने वाले ड्राइवर लोग होते हैं ना, वो बड़े अकड़ के कहते हैं हमको पता है, सब पता है। अब बाद में जब फंस जाते हैं तो फिर बाद में फंस जाते हैं, फिर कहते हैं स्वामी जी बताओ कौन से रास्ते से चलें। और मेरे साथ तो चलने वालों का खूब अनुभव है, मेरे साथ तो खूब चलने वालों का अनुभव है। हाँ, जैसे कि जैसे किसी ने कहा हमको पता है कहाँ कौन सा रास्ता पकड़ना है, मैं आराम से बैठ जाऊंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा, मोबाइल देखते हुए चलो, फिर जब पता ही है तो फिर चलो। हाँ, फिर हम फिर बीच में टोंका टांकी नहीं करेंगे। जब झेल लेगा तो भले उसमें आधा घंटा हमारा खराब हो गए, झेल लेगा तब कहेगा अब बताइए आप। कई बार दिल्ली वगैरह में भी ऐसे ठीक ढेलो। तो यस तो ये प्रायः देखो, क्योंकि कोई जीव अपने आप को मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये सृष्टि का स्वरूप है कि हर प्राणी अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर आप उससे पूछो और सलाह ना देवे। हाँ, दवाई से लेकर के घर गृहस्थी का मामला, देश दुनिया का हालचाल, हर बात में आदमी समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। और स्थिति क्या है, जानता कुछ नहीं और समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। उसको कहा यहाँ पर अभिज्ञानवान भवति रथ के स। नुकसान किसका हुआ? हाँ तो हो जाने तो घंटा ही तो खराब हुआ, क्रोध तो नहीं आया। और क्रोध आया तो और ज्यादा नुकसान हो गया कि नहीं? और क्रोध में आपने दो शब्द तू उसको बोल दिया, दो शब्द उसने तुमको बोल दिया और चाबी फेंक के तुम्हारे पास चला गया। जाओ अब बताओ, अब चिराग लेके ढूंढते रहो भैया, दूसरा कोई मिले, यही ना। तो और जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से सामने वाला चले, तो सामने वाला भी समझता है कि हमारे हिसाब से महाराज आप चलो बस। तो दो बुद्धि अब वही हो गया, किसी रथ को चलाने के लिए दो बुद्धि हो जावे, अब क्या स्थिति होगी फिर? इसीलिए फौज आदि में कमांडर का हुक्म मानना ही पड़ता है। वहाँ का नियम है कि केवल हुक्म का पालन करो। आपका जो इमीडिएट बॉस है, जो मेजर है, कर्नल है, जो आपका बॉस, उसने जो कह दिया वो आपको हुक्म पालन करना है, यही है ना। तो अभिज्ञानवान भवति, अभिज्ञानवान भवत की यही होता है ये। अच्छा मान लो जैसे कार में तुम भी बैठ गए, हम चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, तुम भी बैठ गए, दो और लोग बैठ गए, है ना। तुम चाह रहे हो कि मेरे घर स्वामी जी चलें, बगल वाला चाह रहा स्वामी जी मेरे घर चलें, दूसरा और तीसरा वाला चाह रहा है कि स्वामी जी अमुक जगह चलें, है ना। अब तीन आदमी तीन रास्ता बताओ तो उसका चलाने वाले का क्या हालत होगी? आगे आओगेगा दुष्ट। हाँ तो इसलिए अभिज्ञानवान भवति का मतलब हुआ सीधा सीधा अभिज्ञानवान भवति कि स्वयं के विवेक से समझता नहीं, और श्रुति और आचार जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। साथ में क्या है, आयुक्तेन मनसा सदा, आयुक्तेन का समझो कि वो एक तरीके से उसका मन पर संयम नहीं है, मन उसका, इसलिए कहा मनसा ना, आयुक्तेन मनसा ये तृतीय में है, तो मन उसका सधा हुआ नहीं है। मन एक क्षण में कुछ और, एक क्षण में कुछ और, युक्त नहीं है, मतलब उसका एक स्थिति ऐसी होती है कि मन चंचल, अभी ये कर लूँ फिर वो कर लूँ फिर वो कर लूँ, तो मन डामा डोल रहता है। ऐसे व्यक्ति का तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, तो उस व्यक्ति के जिसकी सारथी वो विज्ञानवान नहीं है, समझदार नहीं है, मन जिसका संयमित नहीं है, उसकी इंद्रियां भी उसके वश में नहीं होंगी। कैसे हो नहीं होंगी? जैसे दुष्ट अश्वायु, जैसे दुष्ट घोड़े, दुष्ट घोड़े, दुष्ट घोड़े क्या कहें, हमारी गायों में भी एकाध गाय तो जरूर होगी, उसके सामने जाओ तो सिंग मारेगी, एकाध तो जरूर होगी कि नहीं? हाँ एकाध गाय ऐसी होगी कि उसके पास जा करके आप खड़े हो जाओ, बल्कि सिर झुका देगी, आओ हमको प्यार करो, हाँ है ना, ऐसी भी होती। और कोई कोई जबरदस्त मर कही होती है, हम लोगों के गाँव में पता नहीं इधर, जैसे गाय वगैरह चार छः होती थी, तो कोई गाय दुष्ट होती थी तो उसके गले में रस्सी बांध करके इतना बड़ा डंडा लटका दिया जाता था, वो रस्सी में क्या क्या बोलते हैं उसको जो है डैना, हाँ उसके गले में डैना। अब उसको चरने को छोड़ दिया दसों बीसों गाय का, तो चूंकि कल वो बहुत दौड़ाई थी शाम को ना, तो आज डैना लटका दिया, अब दौड़ के दिखा भाई जब वो चलेगी तो उसके पाँव में वो लगेगा, तो दौड़ नहीं पाएंगे तो आदमी जाके पकड़ लेगा, तो वो हो गया दुष्ट अश्वा। तो जिसका बुद्धि विवेकवान नहीं, मन जिसका संयमित नहीं, उसकी इंद्रियां दुष्ट अश्व के जैसे हो गई। और फिर उसका रथ बेचारे का कैसे होगा, बस रथ जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा। एक और कभी दृश्य देखा होगा, कई बार खेत में कोई काम करते समय कोई कोई बैल ऐसा होता है जिसके मुंह में एक वो लगा देते हैं, जो भी है एक मुंह में लगा देते हैं ना, क्योंकि वो जब हल चलाएगा या कुछ और करेंगे तो दाएं बाएं वो मुंह मारता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, तो उसके मुंह में एक बंद कर दिया, लगा देते हैं। तो दुष्ट अश्वायुसार थे भाष्य इसका, देखो पांचवें मंत्र का, तत्र एवं सती यस्तु बुद्धि आख्या सारथी अभिज्ञानवान अनिपुणो अभिवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। हाँ, तत्र एवं सती, अब वो पुराने वाले जो दो मंत्र में रथ की कल्पना आई थी, इस प्रकार से शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, जीवात्मा स्वामी, इस प्रकार से होने पर यस्तु बुद्धि आख्या, बुद्धि जिसको सारथी कहा गया है, वो बुद्धि रूपी जो सारथी है अभिज्ञानवान, अभिज्ञानवान माने अनिपुण अविवेकी, बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं, कुशल नहीं है। कुशलता माने क्या? प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च, क्या करना चाहिए और कहाँ पर बचना चाहिए, इसके बारे में कुशल नहीं है बुद्धि, किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर जाना नहीं, इसके बारे में प्रवृत्ति और निवृत्ति में वो अनिपुण है, अविवेकी है, यही मतलब हुआ अभिज्ञानवान। भाष्यकार ने अभिज्ञानवान का भाष्य यही किया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में वह कुशल नहीं है। गीता जी में जोड़ो इस, हाँ गीता जी में, हाँ ये तो जो है, ये तो सत्गुणी बुद्धि की बात हो गई, सत्गुणी वाला, रजोगुणी वाले का जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही ठीक ठीक नहीं जानता, ऐसा गीता जी में आएगा, जो न प्रवृत्ति को जाने और न ठीक ठीक निवृत्ति को जाने, तो बिल्कुल उसी प्रकार से चा भवती यथा यथा इतरो रथ चर्यायाम आयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति। यथा इतरा जैसे कभी आप जो है और जगह रथ आदि में देखा होगा, उस प्रकार से रथचर्यायाम रथ के चलाने में हमने लगा दिया है वो किसको, सारथी को, तो आयुक्तेन, मंत्र में आयुक्तेन है, उस आयुक्तेन को कहते अप्रगृहीतेन, ठीक से लगाम ही नहीं पकड़ रखा है वो, अप्रगृहित जो लगाम है उसको भी पकड़ने का कोई तरीका होगा सही सही, है ना? गाड़ी कौन कौन चला लेता है, क्या सबकी स्टेयरिंग पकड़ने का एक ही तरीका है? अब देखो सब स्टेयरिंग एक ही जैसे पकड़ते हो, अब स्टेयरिंग जो है पकड़ने का भी तरीका अलग अलग होता है, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ हो, खाना बनाते समय बेलन पकड़ने का तरीका होता है, बेलन सही से पकड़ेगा तो रोटी बिल्कुल गोल गोल बनेगी, है ना, हर एक चीज़ का, आप लोगों के यहाँ बेल्डिंग वगैरह का तरीका बिल्कुल एक सही होता है, तो ऐसे ही अप्रगृहीतानी, वो ठीक से पकड़ने नहीं आता उसको, फिर कहा है असमाहितेन, अब उसका मन जो है कैसा है, समाहित नहीं है, कैसा है, चंचल है, अभी इधर करने लगेगा अभी उधर करने, यूं यूं करना लगता है, हाँ तो कभी ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, है ना, खास करके अब क्या करें, शांत ही नहीं रहता मन, अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन, प्रग्रह स्थान माने लगाम की जगह पर उसका जो है बिल्कुल मन नहीं लगता, तो दोनों चीज हो गई, बुद्धि कैसी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में अनिपुण है, अविवेकी है, मन कैसा हो गया उसका, जो रथ के चलाने में लगा हुआ है मन, वो लगाम में उसका पूरी तरह से समाहित नहीं है, असमाहित है, ठीक से लगाम को पकड़ नहीं रखा और ठीक से उसको मन को लगा करके लगाम को नहीं चला रहा है। हाँ, सदा युक्तो भवति, तो ऐसे तस्य अकुशलस्य क्या है, अबुद्धि पढ़ेंगे स्वामी जी। तस्य अकुशलस्य अबुद्धिसारथेः इन्द्रियाणि अस्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि दुष्टस्व अदान्तस्व इव इतरसारथेर् भवति। तस्य अकुशलस्य वहाँ पर अलग रखा है, हाँ बुद्धे, अच्छा इसमें एक एक पूरा एक एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसीलिए कुछ जो है हाँ युक्त ब्रैकेट में लिखा है ना, हाँ तो तस्य अकुशलस्य, तस्य अकुशलस्य, अब जैसे उसका मन भी शांत नहीं है और बुद्धि भी विवेकी नहीं है तो कैसा हो गया वो, अकुशल हो गया। कौन अकुशल कौन हुआ, सारथी वो चलाने वाला, तो वो सारथी कैसा हो गया, बुद्धे सारथी, उसकी सारथी जो है अकुशल हो गया। तो इंद्रियाणि अस्वस्थानी यानी, तो जो घोड़े की जगह पर इंद्रियां हैं, जैसे रथ में घोड़े थी तो इसमें जो है इंद्रियां हैं, वो कैसी हो गई, अवश्यानि, अवश्यानि ये मंत्र में है, तो उसको कहते अशक्यानि अनिवारणीयानि, फिर उन पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह जाएगा। निवारणीयानि माने उनको आप इधर उधर जब जाने लगेंगी तो निवारण नहीं कर पाओगे, जैसे कोई ही जो पशु है उस तरफ जा कर के घास की तरफ मुँह ले गई तो आप बांस लगा डंडा लगा लाठी नहीं नहीं इधर से सीधे चलो, तो वो निवारण हो गया, फिर आप इंद्रियों का निवारण कर नहीं पाओगे। हाँ अनिवारणीयानि तो हो कैसी गई, फिर जब वो घोड़ों पर नियंत्रण नहीं रहा, ए बुद्धि रूपी सारथी जब नियंत्रण नहीं कर पाएगी घोड़े पर, तब वो सारे घोड़े हो कैसे गए, दुष्ट अश्वा, दुष्ट अश्वा इव, फिर ये सारे घोड़े दुष्ट माने अपनी मनमर्जी वाले हो गए, जिनको शास्त्र के विधि निषेध से नियंत्रित नहीं कर पाए। जो चीज नियंत्रण में होती है वही आपके लिए सुखदाई होता है, हाँ बेकाबू कह लो, दुष्ट माने बेकाबू, आप कह लो नियंत्रण, जैसे पानी है, पानी है और पानी वो नाली में जा रहा है, तो वो हम लोग खेत में जब पानी जाता था तो उसको कहते थे, उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग कहते थे पानी बेराओ, पता नहीं जो हमारे देहात की भाषा हम लोग कहते थे पानी बेराओ, नहीं समझा है, जैसे हाँ सिंचाई के लिए खेत में पानी आ रहा है, अब खेत में पानी आ रहा है तो नाली से आ रहा है तो उसको किस दिशा में डालना है, तो ऐसे ऐसे उसको नियंत्रण कर, अब नहर का पानी आया, ज़्यादा पानी आया और आपका नियंत्रण नहीं हो पाया तो आपका नुकसान करेगा कोई भी चीज़, यहाँ तक कि पेड़ काटने में भी उसका भी नियंत्रण किया जाता है, किस तरफ पेड़ गिरे ये विचार किया जाता है, नहीं तो अनियंत्रण हो जाएगा तो आपका आहित करेगा नुकसान करेगा, किसी भी चीज में किसी भी चीज अनिवारणीयानि। तो अब इंद्रियों का जो निवारण करना था यानी निषेध के अनुसार विधि और दो तट हो गए ना, विधि और निषेध, उसके बीच में इंद्रियां अपना चलती, ये नहीं रह जाएगा। अदांता अश्वा, अदांता, अदांता माने जिस पर जो है दमन नहीं रह पाया, जिसको आप काबू नहीं कर पाए, इव इतर सार्थे भवति, इस प्रकार से कुमार्ग से हट करके सुमार्ग पर आपका रथ नहीं चल पावेगा। इव इतर सार, अगर सारथी ऐसा है, यहाँ सारथी के लिए कहा, सारथी कैसा हुआ, एक तो अविवेकी अकुशल, मन उसका है असमाहित अनियंत्रित, तो इंद्रियां हो गई अपने आप उसकी दुष्ट, और इंद्रियां दुष्ट हो गई तो फिर वो विधि निषेध का पालन नहीं कर पाएंगी, और विधि निषेध का पालन नहीं कर पाएंगे तो दुष्ट अश्व जैसे जैसे, फिर स्थिति क्या हो गई कि रथ में चार घोड़े जोत दो और चारों चार दिशा में चलें। एक कभी कभी घोड़ा तांगे में बिदक जाता है, कभी घोड़ा तांगे में बिदक जाता है, हम लोग बिदक ही बोलते थे, बिदक जावे तो उल्टा लात मारता था, कभी बैठे हो कि नहीं ऐसे जो है, हमारा तो लगा था कि तांगे उलट जाएगा, नहीं सबसे पहली बार मैं लखनऊ आया तो चारबाग स्टेशन से तांगे पे बैठा था, हमको अभी भी याद है, बहुत पुरानी बात जब पढ़ते थे उस ज़माने में। अरे हम सीधे सीधे उससे वहाँ गए थे रेजिडेंसी देखने, हमको जो है वही सब देखने का शौक था, तो चारबाग से बिठाया, फिर पैसा लूटा उसने, पता नहीं। और अगर घोड़ा वो नाराज़ हो गया किसी कारण से, घोड़ा नाराज हो गया तो उल्टा पाँव मारता है फिर वो, हाँ, तो ये भी होता। तो दुष्ट अश्वा, इंद्रियां कैसी हो गई, दुष्ट अश्वा। कब बोले, सारथी और मन, ये दोनों सदा हुआ नहीं। छठा मंत्र फिर से पढ़ लेते हैं। अपने कार्य को देख कर जैसे हम कार कैसे चला रहे हैं, इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बुद्धि इस तरह की सारथी है कि, हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है। अगर मैं ARTO होता, अगर मैं ARTO हूँ और तुम्हारा टेस्ट लूँ तो मैं फेल कर दूंगा, तुमको लाइसेंस बनाऊंगा नहीं, मेरी कसौटी पर तो फेल हो जाओगे। भले तुम कहोगे मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं तो फेल कर दूंगा। अगर मैं मान लो लाइसेंस बनाने का अधिकारी होता तो क्या, और का वाह, उसको फिर सब काम ठीक ठीक आएगा ना, यही तो बात है ना। अब अगर तलवार आपकी साफ सुथरी होगी, जंग नहीं लगा होगा, तो उससे आप रक्षा भी कर लोगे किसी की, हाँ युद्ध भी कर लोगे, हाँ, और कोई आतताई आएगा तो उसको मार भी सकते हो ना, सब कार कर लोगे उससे ना। तो तलवारें जंग लगी होगी तो आप कहो कि मैं रक्षा कर लूँगा, किसी को रक्षा भी तो नहीं कर पाओगे। तो हाँ, तो इस मन बुद्धि को बिल्कुल सधा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सधा हुआ होना चाहिए। अब ये जो बिल्कुल सूक्ष्म काम करते हैं, छोटा छोटा, ये जो ज्वेलर्स लोग सोना वोना बनाते हैं, बंगाल के ज़्यादा कारीगर होते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसका हाथ कितना सधा होता है, जरा सा गड़बड़ हो जाए एकात्मस कट जाएगी ना। तो अब हाथ कट गया है, अभी कल ही घटना है, हाथ कट गया है और उसको अस्पताल तक पहुंचने में, ओटी में पहुंचने में घंटों लगा होगा, एक आध घंटा तो लगा, मतलब घंटा भर हाथ कट के अलग हुआ है और उसको जो है जोड़ दिया, तो बताओ कैसा होगा। तो इतना सूक्ष्म हो ना, फिर आप, आपका जो कैमरा होता है, इस वीडियोग्राफी में क्या आता है, हिलना नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा वहीं होता है फोकस, तो आदमी कोई भी कर लेगा लेकिन हिलना नहीं चाहिए। हाँ, लगभग जो कंधे पर रख करके वीडियोग्राफी करेगा उसको देखो, हाँ कितना सधा हुआ होता है हाथ उसका, तो ये सब सीखने का, हाँ बिल्कुल सधा हुआ होना। तो ऐसे बुद्धि हमारी सधी हो, मन सधा हो, इंद्रिय सधी हो, बहुत अच्छा जीवन होगा बिल्कुल। और जो सधा होगा सब काम में सधा होगा ना, अभी थोड़े है कि नहीं ये वाला काम तो ऐसे है, वो काम निपटाऊ कर लो, वो वाला काम ठीक ठाक करूंगा, ये नहीं चलता। दो दिए बाकी छोड़ दिए, हाँ क्या चीज, हाँ अदांता कहा वही दमन माने नियंत्रण नहीं रहेगा इंद्रियों पर, अदांता। और बृहदारण्यक सूत्र भाई का शांतो दांता उपरति तितिक्षा समाहितो भूत्वा, वहाँ श्रद्धा नहीं लिया है उस प्रसंग में, समाहित और भूत। तो छह संपत्ति में पांच का नाम तो एक ही पंक्ति में गिनाया है, बिल्कुल हर काम में सदा होना चाहिए, बिल्कुल सदा, ये तो बिल्कुल बात है। हाँ अच्छा, सुई में धागा डालना हो तो भी सदा होना चाहिए कि नहीं, उस समय भी आपका, अच्छा मन अगर चंचल होगा सुई में धागा नहीं डाल पाओगे, मन अगर विक्षिप्त होगा सुई में धागा भी ठीक से नहीं पड़ पाएगा, तो उसके लिए भी मन शांत चाहिए, उंगली भी सधी हुई होनी चाहिए। अगर हाथ हिलने वाला रोग होगा सुई धागा डाल के दिखाओ, तो हर काम में बिल्कुल जो काम करो परफेक्ट करो, अच्छी तरह से करना चाहिए, जो काम करो बहुत अच्छी, खाना बनाओ तो बिल्कुल अच्छी तरह से मन बुद्धि को लगा के, गाड़ी चलाओ बिल्कुल अच्छी तरह से, पढ़ो ग्रंथ पढ़ो बिल्कुल डूब करके पढ़ो, तो जो काम करो बिल्कुल बहुत बढ़िया सदा हुआ। दुष्ट अश्वा नहीं, जो का ये थोड़े है कि यो मेज उठाया और शीशा तोड़ दिया धड़ाक से, ये कोई समझदारी थोड़े है। उधर से बोरी उठा के फेंक दिया, एक मजदूर के सिर पर गिर गई कचड़ा, तो हर काम बिल्कुल सदा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सदा हुआ, बहुत बढ़िया होता। ये मंत्र आप समझो ना, बुद्धि आपकी समझदार, मन बिल्कुल सदा हुआ, तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी, सद जाएंगी। छठा मंत्र पढ़ लेते हैं। यस्तो विज्ञानवान भवति, यस्तो विज्ञानवान भवति, युक्तेन मनसा सदा, युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, सदस्वायिव सारथे, सदस्वायिव सारथे। बिल्कुल जो अभी सुन लिया वही है उसका, इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। तो ऐसा होगा तो दुष्टस्व हो गए, और ऐसा हुआ तो यस्तु, जिस किसी का भी विज्ञानवान भवति, विज्ञानवान कौन, सारथी, सारथी विज्ञानवान भवति, युक्तेन मनसा, मन उसका बिल्कुल समाहित है, शांत है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी सभी इंद्रियां उसके बस में रहती हैं। कैसे, सद अश्वा, जैसे सधे हुए घोड़े, अच्छे घोड़े, शांत घोड़ों के जैसे, फिर रथ बढ़िया चलता है। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः सारथिर भवति, विज्ञानवान निपुणो विवेकवान। हाँ, यस्तु इसके विपरीत, पुनः जो कोई भी, पुनः पूर्वोक्त विपरीतः, जैसे पहले कहा था उससे विपरीत, उससे विपरीत सारथी भवति, उसका सारथी माने बुद्धि ऐसा है। कैसी है बुद्धि, विज्ञानवान निपुण। अभी विज्ञानवान वैसे होती, कैसे होगी विज्ञानवान, विज्ञानवान कैसी होगी, उसकी निपुण कैसी होगी, सत्संग से, चिंतन से, उसमें आपका लगन कितना है, जितना शास्त्र पढ़ते जाओगे, श्रवण करते जाओगे, उतना विज्ञानवान होते जाओगे। अब सभी छोटे बच्चे को साल साल भर हम पढ़ाते हैं केवल काका गाका सिखाने के लिए, हाँ ये लगे रहना पड़ता है। जिस काम में लगे रहोगे उस काम में विज्ञान, उसको उस काम को समझ जाओगे, किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य को जिसमें आप लगोगे उसको समझ जाओगे। हमारे जिस समय एक हमारे एक स्वामी जी हरिद्वार जब गए थे शुरुआत में, तो उनको गैस जलाना नहीं आता था, चाय बनाना तो दूर, गैस जलाना नहीं आता था। धीरे धीरे समय के साथ में वो इतना अच्छा खाना बनाने लगे कि पूरा भोजन बना लेते थे, है ना, नाम किसका, देखो आपके प्रमोद के पिताजी, हाँ वो तो खाना बना लेते हैं पूरा का पूरा। कैसे बना लगे, बोले उसमें लगे रहे, खड़े रहे, देखते रहे, देखते देखते जिस काम को देखोगे, तो ऐसे आपको शास्त्र में लगे रहना पड़ता है, हाँ बिल्कुल शास्त्र। एक बार ऐसे था घटना कि स्वामी जगदानंद थे शायद, जगदानंद थे और दीपा बैठी थी, दोनों लोग बैठे थे, तो जगदानंद ने शायद ऐसे कहा कि हम स्वामी जी को कभी पढ़ते हुए नहीं देखे, ये तो सिद्ध ऐसे बोलते हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी को हम कभी पढ़ते नहीं देखते, तो सिद्ध महापुरुष हैं। तो दीपा जी ने कहा हम हमेशा ही पढ़ते देखते हैं, अब ऐसे उन्होंने बोला हम हमेशा ही पढ़ते देखते हैं, अब बताओ क्या कहूँ। तो भाई थोड़ा सा देखना तो पड़े, मंच पे बोल दिया, हम बोलते हैं, हाँ वैसे बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल आपको लगे रहना पड़ेगा चिंतन में, मनन में, हाँ प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये जो आचार्य लोग हो, आप लोग को भी जो है हमेशा आपको शास्त्र से जुड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे फिर एक जिसको कहते फिर साधारण लकीर का फकीर पुरोहित हो जाओगे। आप सीखते रहोगे और समझना है और समझना है और समझना है, धीरे धीरे शास्त्र को पढ़ते रहोगे, बहुत आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो जो तो विज्ञानवान निपुण हो, विवेकवान युक्ते, अच्छा विवेकवान युक्तेन मनसा प्रगृहित मनः समाहित चित्त। अब वही चीज, मन जिसका शांत है, मन नियंत्रण, प्रगृहित माने नियंत्रण में है, उसके नियंत्रण में है, मन शांत है सदा। तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि, तो ये शरीर रूपी रथ में जो घोड़े की जगह पर इंद्रियां हैं वो प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि, तो उनको चला भी सकते हो, प्रवर्तयितुम माने चला भी सकते हो, निवर्तयितुम जहाँ चाहो उनको रोक भी सकते हो, दोनों विधि और निषेध के अनुसार। आप यहाँ चाहे कि इधर मुड़े तो मुड़ जाएगी, आप चाहो कि यहाँ रुक जाए तो यहाँ रुक जाएंगे। वश्यानि दांता सदस्वा इव इतर सार्थे, दांता माने बिल्कुल उन आपके नियंत्रण में, आपके नियंत्रण में फिर पांचों घोड़े रहेंगे। पांचों घोड़े कौन? पांच ज्ञान की इंद्रियां। जब हम चाहते हैं तब देखेंगे, जब नहीं चाहते तो नहीं देखेंगे। जब हम चाहते हैं तो कान से सुनेंगे, नहीं चाहते तो नहीं सुनेंगे। जब चाहेंगे तो बोलेंगे, और जब नहीं चाहते, समझदार बुद्धि समझदार है तो नहीं बोलेंगे। ये नियंत्रण की शक्ति हो, जिसकी नियंत्रण की शक्ति धीरे धीरे ढीली होती जाए, ढीली होती जाए, फिर धीरे धीरे समस्या पैदा हो जाती, दवाई खानी पड़ती है, और क्या। बस नियंत्रण की शक्ति, ओ सदस्य। तो दो प्रकार का रथ हो गया, एक बिना सधा हुआ और एक सधा हुआ। तो सधे हुए रथ में घोड़ा सधा हुआ होगा, बिना सधे हुए में घोड़े सब दुष्ट है। लेकिन विशेषता किसकी हो रही दोनों रथ में? सारथी की, सारथी की और मन की, ये दो की विशेषता। घोड़े तो केवल एक मशीन बता दिया ना, घोड़े तो एक एक करण हो गए ले जाने वाले, कौन बोले? बुद्धि विज्ञानवान हो, मन शांत हो, एकाग्र हो, घोड़े सध जाएंगे। अब बुद्धि खराब हो, मन अशांत हो, तो घोड़े अपने आप फिर बिगड़ जाएंगे। बस इतना सी है। तत्र पूर्वोक्तस्य विज्ञानवतो बुद्धि सारथे इदं फलमा। अच्छा, अब अगर जिसकी बुद्धि बढ़िया होगी, सारथी बढ़िया होगा, तो क्या फल होगा? यहाँ तो पहले ये कहा था कि उसकी इंद्रियां बस में होंगी, जो सधा हुआ नहीं है उसकी इंद्रियां बस में नहीं होगी, फल क्या होगा? तो अगले के जो दो ऋचाएं हैं, इन दोनों ऋचाओं में उसकी गति का निरूपण करते हैं, उसका फल क्या होगा ये दोनों मंत्र में। यस्त्व विज्ञानवान भवति, यस्त्व विज्ञानवान भवति, अमनस्का सदा शुचिः, अमनस्का सदा शुचिः, न सतत पदमाप्नोति, न सतत पदमाप्नोति, संसारं चाधिगच्छति, यस्तु विज्ञानवान् भवति, यस्तु विज्ञानवान् भवति, समनस्कः सदा शुचिः, समनस्कः सदा शुचिः, स तु तत् पदमाप्नोति, पदमाप्नोति, यस्माद् भूयो न जायते, यस्माद् भूयो न जायते। पहले सातवें मंत्र को देखो, उसी के जैसे है। यस्तु, यह तु अभिज्ञानवान भवति, जिसका सारथी विज्ञानवान नहीं है, निपुण नहीं है। अमनस्कः, अमनस्कः की मतलब उसका मन भी, मन भी बहुत शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। अमनस्का सदा सुचि ही, अब ऐसा है तो न सतत पदम आपनोति, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाए। कहाँ जाएगा फिर परम पद को नहीं पाएगा? तो संसार गमनाए, पहले कहा था एक जगह पर ना, संसार गमनाए मोक्ष गमनाए, तो संसार की तरफ जावेगा। भाष्य, इस सातवें मंत्र का भाष्य देखो। यस तो विज्ञानवान भवति, यहाँ पर कह रहे हैं साधारण सा है, पहले पढ़ा चुके हैं, तो कह रहे हैं यह तो अभिज्ञानवान भवति, जिसका सारथी अभिज्ञानवान है। अमनस्कः, मन उसका शांत नहीं है, यानी अप्रग्रहित मनस्कः, जिसका मन संयमित नहीं है, चंचलता है, भटकता रहता है, ऐसा। सा तत एव असुचि सदैव, अब चूंकि मन उसका संयमित नहीं है, बुद्धि विवेकी नहीं है, तो समझना हमेशा वो अपवित्र ही है, अपवित्र ही है। भाई कम से कम पहले भी कहते थे ना, भोजन करने के पहले हाथ धो लो, ऐसा भी। अब ऐसे भी लोग थे कि जो भोजन करने के लिए आए और भोजन करना शुरू कर देते थे, कहाँ पर हाथ हो धोते। हमको अभी तक समझ में नहीं आया, ये जो शादी वगैरह में जाते हैं, पार्टी वगैरह में, ये लोग खाने के पहले हाथ धोते थे वहाँ? जहाँ पार्टी में गए, जहाँ पार्टी में गए, तो पार्टी में तो घर से यहाँ से गए और वहाँ पर जा कर के उसको लिफाफा दिया, जो भी है बातचीत किया, इससे हाथ मिलाया, चार लोगों से हाथ मिलाया और उसी समय कह दिया खाना शुरू। तो फिर अब वहाँ हाथ धो के खाते थे क्या? चम्मच तो होता है वहाँ पे, रोटी कैसे? चम्मच होता है, लेकिन रोटी तो तोड़ेंगे हाथ से, रोटी उठाएंगे। हाँ, अभी अब ये लोग रोज वाले हैं स्वामी जी, हमसे ज़्यादा अनुभवी ये लोग हैं। तो अब इन लोगों, ये लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं उसके बारे में। इतने हाँ, तो फिर हाँ अच्छा, अब क्या करेंगे? अब जैसे शादी वगैरह में कहीं जाएंगे पार्टी में, तो फिर अब हमेशा सदा असुचि, इसलिए कहा तात ये असुचि सदा ये, हमेशा वो अपवित्र ही रहते हैं, शुद्धि अशुद्धि का उनको कोई ख्याल ही नहीं है। जो के बात तक नहीं होते, वो कागज वाले रुमाल, हाँ हाँ, कागज और टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ करके, मुंह पोंछ करके, और बस वैसे जूठे मुंह चल रहे हैं। और जूठे मुंह अगर कोई सत्संगी है ना, तो ऐसे जूठे मुंह है, कागज से पोंछ लिया और उससे कहो कि ही गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है, तो फटाफट गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देगा, ओम भोर भुआ स्वाहा, इसका ये अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा। अब क्या होगा, वो कितना घोर पाप हो गया, क्योंकि झूठे मुंह से वेद की ऋषा का उच्चारण करना वो बिल्कुल अपराध है। और वो आदमी जैसे वहाँ से, अब वहाँ से पार्टी से घर गाड़ी में भी बैठ गया, वहाँ से विदा करके कोई भी चर्चा करो, शास्त्र का दो मंत्र बोल देगा, श्रुति का अपराध हो गया, शास्त्र अपराध, फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? अमनस्का, हाँ, गृहित मनस्का सा ततेव असुचि सदैव ना सार्थी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत परम पदम आपनोति तेन सार्थी ना, तो ना सार्थी उनका जो सारथी ऐसा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, अपवित्र है, मन उसका शांत नहीं है, विवेकवान नहीं, तो पूर्वोक्तम अक्षरम, इसके पहले बताया था ना अक्षर तत्व का, किस मंत्र में, हे तद्देवाक्षरम परम, हाँ, ये यह अक्षर तत्व ही सब आलंबन है, यही परम श्रेष्ठ है। हाँ, नहीं इसमें नहीं आया, तो गीता में, इसमें अभी दो मंत्र आया था ना, ओम इत्येतत् तत्ते पदम संग्रहेण प्रवीमि, ओम इत्येतत्, फिर एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवालंबनम ज्ञात्वा। हाँ, तो वो जो आया था ना, उसको यहाँ पर अक्षरम यत परम, वो जो बताया था परम अक्षर तत्व, परम ब्रह्म तत्व, वो पदम आपनोति ना, ये जो ये पंक्ति में पहले ना है उसको यहाँ ले आओ, करें अब यहाँ ना लिखा है ना, तो उसको बाद में लाना पड़ेगा, तो समझिए सारथी से पढ़ो, सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम, ऐसा सारथी है तो कैसा, अमनस्का है, अभिज्ञानवान है, तो तत्पूर्वोक्तम ओ जो अक्षर पद को बताया था, पदम तत्व को, वह न आपनोती, तो उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, तेन सारथी ना, ऐसे ना समझ सारथी के द्वारा, ऐसे ना समझ सारथी के द्वारा वह परम पद अक्षर तत्व तो नहीं प्राप्त होता। फिर चलो अक्षर पद नहीं प्राप्त होगा, कोई बात नहीं, जैसे हैं ऐसे रह जाएं, तो इसमें क्या बुराई, कहते हैं ऐसे भी नहीं रह पाओगे, ना केवलम कैवल्यम ना अपनोती, अरे कैवल पद तो मिलेगा ही नहीं, संसारम चा जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति, उसका संसरण हो गएगा, संसार में जावेगा, बार बार जन्मेगा और बार बार मतलब ऐसी हालत में भी नहीं रहेगा। अब भाई मान लो कोई कहे कि अच्छा चलो ब्रह्म पद ना मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में साधना कर लेंगे, हाँ अगले जन्म में साधना कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, अभी खा पी लेते हैं। बोले अगले जन्म में आप मनुष्य बनोगे, गारंटी है क्या, पक्का है कि अगले जन्म में मनुष्य बनोगे? हाँ, साधन धाम मोक्ष कर तो अगले जन्म में मिलेगा आपको। अभी तो सुना हुआ था कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ हमारा बड़े भाग मानुष तन पावर, तो जो अगले जन्म कह रहे हो, अगले जन्म कहीं तुम जो है जाकर के पशु बन गए, अगले जन्म में जाके कोई गंधर्व देवता आदि बन गए, साधन का शरीर ही नहीं मिला तो कैसे करोगे। तो कहते हैं केवल पद परम पद ही नहीं मिलेगा बल्कि संसार की तरफ वो गिर जाएगा, संसारम चा अधिगच्छति। फिर आठवां मंत्र देखो, यस्तु विज्ञानवान भवति, इसका विपरीत यह तू, जो कोई भी ऐसा है कैसा विज्ञानवान भवति, वो विज्ञानवान है, उसका सारथी बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, वो श्रवण करके सुन लेता है। सामनस्क, सामनस्क माने मन उसका बिल्कुल संयमित है, सदा शुचि ही, तो मन उसका पवित्र रहता है। सातु तत्पदम आपनोति, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। कौन सा परम पद? यस्माद भूयो न जाय, जहाँ से उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये मंत्र का अर्थ हुआ। भाष्य में देखो, यस्तु द्वितीय, इसके विपरीत जो दूसरा है, विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी विद्वान इति एतत्। विज्ञानवान माने विज्ञानवत, बार बार वही, विज्ञानवान माने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ठीक ठीक समझता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, भाष्यकार ने यहाँ पर यही अर्थ लिया, प्रवृत्ति और निवृत्ति को ठीक ठीक समझे, उसी का नाम हुआ विज्ञानवान। सारथी, ऐसा सारथी है तो उसका जो रथी जो सारथी है, जब ऐसा होगा तो अच्छा, तो उस रथ पर जो बैठा हुआ है, जो उस रथ का स्वामी होगा वो बहुत बढ़िया, उसका आगे चला जाएगा। फिर युक्त मना समनस्का, समनस्का माने बस मन भी उसका शांत है बिल्कुल, युक्त मना सा ततएव सदा शुचि, इसी का मतलब है बुद्धि विज्ञानवान है, मन शांत है, इसी का मतलब है हमेशा पवित्र रहता है, वो हमेशा अच्छा रहता है, श्रेष्ठ मार्ग में चला रहता है। सातु तत्पदम आपनोति, वो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् आप्तात् पदात् अप्रच्युतः सन भूयः पुनर् न जायते संसारे। यस्मात्, जहाँ से आप्तात्, जिस पद को प्राप्त कर लिया, आप्तात् पदात्, उस पद को प्राप्त कर लेगा जहाँ से अप्रच्युत सन, जहाँ से उसका कभी प्रच्युत नहीं होती, जहाँ से कभी वो वापस नहीं आता। भूयः पुनः न जायते, फिर दोबारा कभी वो संसार में जन्म नहीं लेता। तो ए रथ का जो स्वामी है रथी, उसको अपने सारथी को सोच समझ के बिठाना चाहिए। इस ऋचा को लगभग हम तब सुनाते हैं कभी भी भागवत में, जब वसुदेव देवकी का प्रसंग आता है, याद करो, तो उसमें मैं लगभग इसको ले आता हूँ, इस प्रसंग को, कि सारथी की जगह पर बैठा कौन? कंस। कंस यानी अभिमान। तो परिणाम मिला किसको? जो रथी है, देखो सारथी की जगह पर बैठा अभिमान, तो जो रथी है कौन? वसुदेव, रथ के स्वामी उस समय बैठे, रथ पर उस समय रथ के स्वामी बन के बैठे हैं, तो उनको फिर दुख मिलता है, फिर कारागार मिलता है। कहाँ चला जाना पड़ा? संसारम चा अधिगच्छत, फिर कारागृह में गए। सारथी की जगह पर किसको बिठाएं? तो फिर ले आते हैं किसको? गीता जी का। किसको बिठाओ? भगवान को बिठाओ। जब भगवान को सारथी की जगह बिठा दिया, हम लोग एक कीर्तन गाते थे, क्या कहूँ, ये बहुत बचपन की बात है, हम छोटे रहे होंगे 7-8 साल के, ऐसे ज़्यादा नहीं, तो हमारे नाना के पास में आम का बगीचा था बड़ा, तो हम गर्मी में वहीं चले जाते थे, आम खाने का बड़ा शौक, तो वहीं जाते थे। तो वो बिठा करके हमको बिठावें और कहें कीर्तन कर, वो बहुत भगत, कीर्तन कर। अब वो कीर्तन में एक कीर्तन उनका बहुत प्रिय था, अब कहाँ लिखा है अभी तक, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसे कीर्तन गाते थे वो, उस प्रकार से कीर्तन करते थे वो, तब से वो चित्त में बैठा हुआ है हमारे, वहाँ से। तो इस प्रकार से तो कैवल्यम नाप्नोति संसारम च जन्म मरण रक्षण माति गच्छत। हाँ, गुरुदेव के जो योग भ्रष्ट होगा, हाँ, वो किसको कहा जाएगा? योग भ्रष्ट जो जो प्रयत्न कर रहा है अगर वो नहीं प्राप्त कर पाया केवल प्रयत्न करने में ही अभिज्ञान बन रहेगा और जन्म मरण में आ जाएगा। अभिज्ञानवान जो था ना, एक तो वो ज्ञान की इच्छा ही नहीं है, उस समय मन उसका अशांत है और इंद्रियां पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, ये कहा ना। लेकिन अगर कोई प्रयत्न करता है और किसी कारण से उसके शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, नहीं पहुंच पाया वहां तक, बीच में शरीर छूट, तो प्रयत्न तो कर रहा था ना, तो प्रयत्न कर रहा था किसके लिए, जान करके कर रहा था कि बिना जाने, तो विज्ञानवान हो गया ही ना। प्रयत्न जब कर रहा था, आप यही कह रहे हो ना कि प्रयत्न कर रहा था, जाप कर रहा था, पूजा कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, लेकिन अभी उसने जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं किया था, या कह लो अविद्या उसकी पूरी तरह से नहीं मिटी है, यही ना। लेकिन प्रयत्न कर रहा था, तो प्रयत्न कर रहा था तो विज्ञानवान तो है, जानता तो है तभी तो ना, तो फिर उसका संसार में की तरफ कैसे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ योग भ्रष्ट होते हुए जाएगा, उसकी उस प्रकार से गति होगी। तो ये दो प्रकार की गति, तो ये रथी माने स्वामी, ये रथ का जो स्वामी है वो अच्छा हो गए, कैसे दृष्टांत में वही बढ़िया। गीता जी में अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर दिया किसको, भगवान को, मेरी डोर मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरे सारथी आप हो, अब चाहे जहाँ ले चलो, चाहे विजय हो और चाहे पराजय हो। हाँ, रथी माने पीछे, रथ का स्वामी है कौन, अर्जुन। रथ का स्वामी भगवान नहीं है, उस रथ का स्वामी अर्जुन है। अर्जुन कहता है मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, और भगवान आज्ञा पालन करते हैं। वो बार बार कहता है, पूरे 18 दिन की युद्ध को पढ़िए तो कहता है बार बार, हाँ मेरे रथ को उसके सामने ले चलिए, मेरे रथ को कर्ण के सामने ले चलिए। हाँ, तो आज्ञा तो इसे देता है, रथ का स्वामी अर्जुन। और उस रथ की उत्पत्ति कहाँ, अग्नि देवता से, रथ की उत्पत्ति अग्नि देवता ने रथ दिया था, और अंत में समा किस में गया, अग्नि में। और वेदांत में तो आप लोग जानते हो कि अग्नि का गुण है रूप, यह जो एक आकृति बनी है शरीर रूपी रथ की, आकृति बनी है, रूप बना है, ये किसके कारण, अग्नि देवता के कारण, यही ना। अगर यहाँ बुद्धि की जगह पर भगवान, दूसरी तरफ कर्ण का सारथी कैसा है, हाँ सुई चुभोने वाला, हाँ सुई चुभोने वाला ना। अरे अभी जब ही तक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कर्ण, जब तक अर्जुन सामने नहीं आता, लो सुई चुभोने वाला शल्य। दुर्योधन का सारथी कैसा है, तो कहा अज्ञात है, अज्ञान है। दुर्योधन के सारथी का हमने पढ़ा नहीं, कहीं लिखा हो तो पता नहीं, अज्ञात है, नहीं पता। तो जैसे अर्जुन का रथ का सारथी, फिर कभी कभी अर्जुन की कभी पराजय नहीं हुई, अर्जुन की कभी भी पराजय नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसा भी है, फिलहाल मेरा इतना कहना है कि अर्जुन का रथ ये शरीर ही रथ है, ये शरीर ही रथ है, अर्जुन रथ का स्वामी है। सबसे बढ़िया चीज सारथी की जगह पर बिठाया किसका, भगवान का। कैसे हैं भगवान, विज्ञानवान परमात्मा। बुद्धि की जगह पे भगवान बैठ जाए, कभी पराजय हो ही नहीं सकती, बस परमात्मा की, वही मेरा, वही दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, हे प्रभु आप जा। किम तत् पदम इत्याह, वह पद क्या है, ये मंत्र में कहा ना, सातु तत् पदम आपनोति, वो उस परम पद को पा लेगा। तो कहते हैं वह पद क्या है और उस पद को कैसे पाया जा सकता है, साधन क्या है। तो आगे नौवें मंत्र में उस पद का निरूपण है और दसवें ग्यारहवें मंत्र में उसमें प्रक्रिया है, उस पद तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये मंत्र पढ़ ही लेते हैं, विज्ञान सारथिरयस्तु, विज्ञान सारथिरयस्तु, मना प्रग्रहवान नरः, सोध्वना परमाप्नोति, सोध्वना परमाप्नोति, तत् विष्णु परमं पदम। अब देखो यहाँ पर इस पूरे जो चार मंत्र पहले दिया ना, एक दो मंत्र पहले दिया उस सारथी मनोग्रह को, दो पद मंत्र दिया फल के लिए, है ना, उसका यहाँ पर एक तरीके से उसका उपसंहार करते। विज्ञान सारथी यस्तु, जिसका सारथी विज्ञानवान है, मनः प्रग्रहवान, मन उसका बिल्कुल सही है, प्रग्रहवान, लगाम को अपने बस में रखता है, सो अध्वनः, सो अध्वनः, वह साधक उस परम पद को, जो वह ए अध्वना माने ये जो संसार की तरफ संसरण है, ये संसार के तरफ आना जाना है, तो ये संसार के संसरण को पार करके सा अध्वनः पारम आपनोति, वो इस संसार की गति को पार करके, संसरण को पार करके आपनोति विष्णु, वो विष्णु परम पद को प्राप्त कर ले, मतलब भव सागर से पार करके विष्णु, वह विष्णु रूपी परम पद को प्राप्त कर लेगा। विष्णु माने सर्वव्यापक, विष्णु यहाँ पर चतुर्भुज को नहीं, इस प्रसंग में विष्णु माने चतुर्भुज नहीं, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, वह शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो सो साह अध्वनः पारम आपनोति, अध्वनः संसार को, इस संसार बंधन को पार करके और उस परम पद को, विष्णु परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। भाष्य भी देख लेते हैं, सरल है, वही प्रसंग है एक ही। विज्ञान सारथी यस्तु यो, विवेक बुद्धि सारथी पूर्वोक्त, मनः प्रग्रहवान प्रग्रहित मनाः समाहित चित्तः सन सुचिर नरो विद्वान। हाँ, यहाँ तक देखो, विज्ञान सारथी यस्तु, जिसका सारथी विज्ञानवान है, यह माने जो जो कोई ऐसा रथ का स्वामी है उसका सारथी, विवेक बुद्धि सारथी, उसके सारथी का विवेक बुद्धि जगी हुई है, पूर्वोक्त जैसे पहले मंत्र में कहा था, यस्तु विज्ञानवान भवति, मनः प्रग्रहवान, मन कैसा है, प्रग्रहित मनः, पूरी तरह से नियंत्रण में है, समाहित चित्तः सन, बिल्कुल मन शांत है, बस में है और मन शांत है, दो स्थिति है, कभी कभी मन शांत होता है लेकिन बस में नहीं होता। हाँ, क्या कहूँ, ऐसा मन शांत है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में मन शांत है लेकिन बस में नहीं, दवाई खिला दिया तो मन शांत है लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि इसका मन पर विजय है, दो बातें हैं, तो मन का शांत होना और मन पर विजय पाना, प्रग्रहित मना समाहित चित्तासन, सुचि न रहा, जो पवित्र रहता है ऐसा मनुष्य विद्वान, सा अध्वनः संसार गते पारम परमेव अधिगंतव्यम इति एतद आपनोति मुच्यते सर्व संसार बंधनः। यहाँ पर जो अध्वना पारम आपनोति है उसको कहते हैं विद्वान, ऐसा विद्वान, सह अध्वना माने संसार गति, ये संसार गति को पारम, मंत्र में पारम है, इस संसार गति को पार करके परम एव अधिगंतव्य, उस परम तत्व को ही वो प्राप्त कर लेते हैं, आपनोति उसको प्राप्त करते हैं, मतलब मुच्यते सर्व संसार बंधने, समस्त संसार बंधनों से मुक्त हो करके वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा परम पद, परम पद कौन सा, तद विष्णु व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदमस्थानं सतत्त्वम् इति एतद् यद् असौ आपनोति विद्वान्। तद विष्णोः मंत्र में है ना, तद विष्णु तो उसका अर्थ कहते हैं व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः, वह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, परमात्मा भी कहते हो, कभी उसको वासुदेव भी कहते हो, वासुदेव, वासुदेव आख्यस माने वासुदेव के नाम से भी बुला देते हो, वासुदेव माने वसंति सर्वाणि भूतानि, जो सारे प्राणियों में बस रहा है उसको हम कहते हैं वासुदेव, जो सबको अपने भीतर वास देवे, सबको अपने भीतर निवास देवे, उसको हम कहते हैं वासुदेव, वासुदेव से उसको वासुदेव कह दो, उसको परमात्मा कह दो, वही परमं प्रकृष्टम, वही परम प्रकृष्ट पद स्थान, जो सत रूप से कहा जाता है, जिसको आप सत चित आदि कहते हो, वही सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इत एतद असौ, इसी परम पद को, विष्णु पद को, ब्रह्म पद को वह विद्वान प्राप्त कर लेता है। कौन? जिसका सारथी भी ज्ञानवान है, मन संयमित है, शांत है, और इंद्रियां उसकी सधी हुई हैं, वो संसार गति को पार करके उस व्यापनशील सर्वव्यापक परम पद को प्राप्त लेता है। कितना बढ़िया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।